Instrumentą. Jūs pastebėjote, ne? Yra būgnas. Taip, čia aš, kaip sakoma, pavadinau tarsi pranešimu, bet čia daugiau galbūt pranešimas koncertas toksai, kadangi tas mūsų toks pobūvis yra kaip ir atraktyvaus relakcinio pobūdžio. Tai sakykim, aš norėjau truputėlį pašnekėti apie akustinius dalykus ir galbūt jų priėmimą, tai yra klausimą. Žinot, pavyzdžiui, kiekvienas logopedas, pradėdamas dirbti su 4 metų vaikučiais, netgi 3 metų, kas jau, sakykime, ten mėgsta terliotis, tai jie pradeda nuo tokio, sakykime, paprasčiausio pratimo kalbinių ir nekalbinių garsų skyrimas. Aš dabar, sakykime, čia esu pasiruošęs. Tam tikrų Thank you. Ir va, jau šitas toks artimesnis, galbūt, reikia žodžiu, džiaugiasi darbą ir panašiai. Jeigu kalbant apie klausą, pavyzdžiui, foneminės klausos lavinimą, tai be abejo, tas išgirdimas ir klausimas yra labai svarbus procesas. Ko gero, klausimas yra vienas svarbiausių procesų iš vis, reiškia, visame mūsų komunikavime, bendravime ir pavyzdžiui, visi daugumą filosofų klausimą laikė svarbesnių už kalbėjimą. Reiškia, kalbėjimu mes galim užmaskuoti tam tikrus dalykus, o vat klausydami mes galbūt išmintingai galime reflektuoti, sakykime, ir suvokti, ir mokintis, ir taip toliau. Reiškia, dabar, pavyzdžiui, yra tokie terminai kaip psichoakustika. Jeigu klausai kokios nors, pavyzdžiui, muzikos, arba kažkokių tai garsų, sakykime, kurie tarsi išreiškia kažkokią tai meninę, sakykime, išraišką, tai galbūt atsiranda tokie momentai kaip klausimo, reiškia, ir suvokimo, reiškia, sakykime, priėmimas tos muzikos. Pavyzdžiui, yra, sakykime, tai priklauso nuo paties priėmėjo išsilavinimo, galbūt kažkokių tai iš ankstinių nuostatų, galbūt jo muzikinio kažkokio tai, reiškia, pasirengimo ir taip toliau. Tai vat, reiškia, jeigu kalbėtume apie dabar, sakykime, kažkokius, sakykime, meninius dalykus, kaip pavyzdžiui, muzikos ten kažkokie tai garsai, tai vėlgi, kas yra muzika, reikėtų galbūt trumpai, reiškia, aptarti. Tai yra garsas su individualia charakteristika. Čia irgi vėlgi iš psichoakustikos atėjo tokie terminai. Taip pat naudojame muzikologiją. Dabar pagrindiniai, pavyzdžiui, garso tokie elementai, tai yra aukštis, stipris, tembras, trukmė, erdviškumas. Nu ir po to, sakykime, pagal tuos dalykus kūrėmi, reiškia, galbūt pagal tuos dalykus kūrėmos kažkokios kompozicijos. Arba interpretuojama, arba improvizuojama. Aš šiuo atveju galiu, sakykime, pabandyti ten paimprovizuoti su kažkokiu tai va instrumentu, kur niekada galbūt nesimokinęs jau groti, bet tiesiog pasiimu kažkokį tai instrumentą ir pradėjau aš ten laisvai, reiškia, ir kitko šio instrumento labai galimybės plačios. Kažkokia melodika, kažkoks minimalizmas, kuris suteikia tam tikrą nuotaiką. Tačiau, sakykime, jeigu vėlgi kalbant, grįžtant prie tų meninių dalykų, sakykime, tas ne muzikinis garsas, o tai va toks, kuris daugiau brėžia ne melodiją, arba ne kažkokius tonalinius dalykus, bet kažkokias faktūrinius dalykus, arba tam, sakykime, garso tembro įdomumas ar dar kas nors, kažkoks tai dalykas, bet, reiškia, tie garsai pradėjo naudoti, reiškia, tuos garsus pradėjo naudoti avangardistai, reiškia, jau 20-ojo amžiaus, sakykime, pradžioje, o, sakykime, po to, sakykime, reiškia, jau tas žymusis mūsų Džonas Keidžas, jisai, reiškia, iš vis, sakykime, muzikos sąvoką pakeitė, tarsi muzika nėra malonumas, nėra pramoginis dalykas, nėra dar kažkoks, tai bet muzika tai gali būti bet kas, bet koks garsas, ir tas žymusis jo, sakykime, 4:03 šalia tylos, šalia fortepijono, tai vėlgi buvo pauzės, sakykime, muzikinės pauzės išraiška, reiškia tokia totali išraiška ir, sakykime, visi garsai, kurie supo tą reiškia kūrinį tada, jis atlipo į gatvę prie pionino ir taip toliau. Žinot, tą gabaliuką. Ir 4 minutės pianistas ateina, atverčia, sakykime, fortepiono tankį ir prasėdė, tai iš tiesų su gal porą pauzų dar atsikvėpė pimui, bet nepaliečia nei vieno klavišo. Tai va, tas, reiškia, pabrėžė tą tylos svarbą, klausimą ir, sakykime, ir tie muzikiniai dalykai yra įdomus. Ir, sakykime, ir mūsų galbūt darbe, galbūt kas nors galbūt galėtų. Taip, dabar, sakykime, su psichologija dar kažkai, kadangi čia yra daug psichologų, tai reiškia, pavyzdžiui, toks yra muzikantų psichologiniai sutrikimai arba muzikos, pavyzdžiui, yra scenos baimė. Jūs žinot, kaip kiekvienas, sakykime, mažai būdinti scenoje dirba, kaip dabar aš, sakykime, ir nieko, nu kažkaip susitvarkai vis tiek. Kažką šneki, nesvarbu, bet vis tiek šneki, reiškia, ta scenos baimė yra natūralus dalykas. Jeigu aš čia pasirodyčiau kasdien, be abejo, tas būtų smagu, reiškia, tada aš čia galbūt tikrai įdomi ir konstruktyviau žiūrėčiau. Dabar tos įdėjotis. Na gerai, užteks tik kalbų, dabar aš turėčiau kažką pagroti, o jūs paklausykite. Nežinau, kaip jūs tai įvertinsite, tačiau man gal net pačiam įdomu, kaip man pasisakė. Paprastai aš, jeigu scenoje, tai man kažkas padeda, dabar niekas nepadeda, tai, sakykime, nebus tos polifonijos, bus tik tai, reiškia, solinis šou toksai. Thank you. Turim labai puikią muzikos mokytoją, tai ten mes, sakykime, bendradarbiaudami galėsim. Žaidimą,